أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل دي آيات ما قبل کی لنبنه جملی تشریع غشیو ورپسی دویم جملہ داغی وضاحت باتره داغی وضاحت گو. اللہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام تو السلام تا عسا ربو کا قریب در افسا این یباثک ربو کا دا چپاس ایتال را ادر ایتال را ربو کا پالون کس دا مقامن پدا سے زے کے محمودا چ قابل تعریف دے او قابل ثنا دے او قابل استائل دے. نو دی آیات کے چ اللہ پر مائل قریب دے چ رب ستا داس زے کے ادری چا قابل صفت زے دا مقام محمود نس مراد دے. اذان نرسته مونږ دعا کوو واسو مقام محمودا یا الله نبی علیہ السلام پاسه په مقام محمود کې. نو د مقام محمود نه مراد هغه د نبی علیہ السلام هغه شفارسته چې د نبی علیہ السلام مبارک سره حاصل د نبی علیہ الصلات والسلام مبارک د نور امتون نس امتیازات دی. نو نبی علیہ السلام فرمای حدیث کی راضی ہے نہ سید ولد آدم ولا فخر زد آدم دا اولاد سردار مخفدی فخر نہ کو و بیدی لواء الحمد ولا فخر زما پلاس کے بد حمد جنڈے او بدی فخر نہ کو تکبر نہ کو. او نشته د آدم علیه السلام د یو بل پیغمبر د الله تخت لیوای زما د جنډې لاندې وای او اول چې بزمکه اغش لول شي نبی علیه السلام یو با زمان اس لول شي ولا فخر و دې باندې فخر او تکبر نکو. او یا نبی علیه السلام بل روایت د بخاری کې فرمایي چې د هر یو پیغمبر د پاره یو دوای مستجاب ده دعا لکل نبی دعوت مستجابه. هر یو نبی خپل دعا کړی دا قبولیت ته ملو شوی دی او ما خپل دعا اخرت ته مؤخر کړی دا د پاره د شفاعت د امت زما ندینه مراد هغه شفاعت ده. مقام محمود کی یو تفسیر غدا کړی دی چې د دې نه مراد دا دی چې نبی علیہ السلام بالله په عرش باندې کېنی او بعضې وایي په کرسی باندې به کېنی. مقام محمود نه مراد دا کرسی ده او په عرش باندې ناست او مظهري وایي نه صحیح خبره ده د مقام محمود نه مراد مقام او مرتبه د شفارستا چې نبی علیہ السلام به الله تعالی په هغه مرتبه کې پاسې چې مرتبه د شفارستا څوک به شفارست نشي کولی او نبی علیہ السلام به شفارست کی نو ټول خلک به د نبی علیہ السلام تعریف کی دا ثنا والا مقام دی دا هغه مرتبه ده چې ټول مخلوقات به د نبی علیہ السلام په دې ځای کې ثنا او حمد او تعریف کی دا داسې مرتبه ده. او دی بارکی بیا اوگر حدیث دیگا ہو رہا بخاری و مسلم کی او کد روایت دے چکل مسلمانان دے قیامت پا میدان کی پا مصیبتون و تکلیفون کی تنگ شی ندی بھوئی که منگ اخپل رب تا شفارسو کو سو کمزان لمستشفی کو اچھا تم شفارسو کو منگ دے دے سختین او دے مکان نو باسی نو دیر خبئی نلاول بادم علیہ السلام درشی شفارس ترازو تا سمای دے نبی علیہ السلام خصوصی شفارس مراد دے دا ټول په نبی علیہ السلام دغه درشی ادم علیہ السلام نو ادم علیہ السلام ته وای دا خلق چې ته خو خلق بلاره الله په خپل لاس پیدا کړي جنت کې اصول ملائکو ته سجدي کړی دي وعلمک اسماء کل شی ان هر یو شی علم نو میله ته خو دلې نو زمنګ د پاره زمنګ رب ته شپارس وکا چې د اخرت کې اده محشر د میدان د دې سختې نمنګ له نجات راغ ادم علی السلام به وېدا زنیما او خپل خطا ذکر کی چې زمانه میو خطا اجتهادی شي ویرا الله دې دو هغه خوراک د ونی نه جنت کې منه کړو او ما دې هغه خوراک کړل ولیکن ایت نوح للش نوح علی السلام دا هغه ته وایي چې له شپارسو کی نو مخلوقات براشی نوح علی السلام دا اگر تا بہوئی چیتا اول نبی چی اللہ جل جلال حضم کے طرح لے گلے دے شرک دے ختمول دے پارا آدم علیہ السلام پر جلال شیخ اول نبی دے حضم کے والدہ ندی براشی نو علیہ السلام تا اگر تا بخبر ہو کیا پا موتوئی چیزی دیکھنے او اگر اگر اخپل خطا ذکر کی چکم نو علیہ السلام خطا اجتحادی کرو اگر اخپل زی بارک سوال کرو چا حلاک شو یا الله تخویل است اهل بن هلاکم ادا زه زما اهل الله ورته فرمل انه ليس من اهلي انه عمل غير صالح دا سړی نیکو کار نو دا عمل درست نو داستا اهل نه نه به چې دنه شم کولای راکا ګوره آیات ته موږ سره پندورو ګناونه کو یو خطا اجتهادی دا ټول مخلوقات ته به چې دنه شم کولای الله ته نشم ویلې چې حساب شروع کا مخلوقات سره دا وګا بیا با نوح علیہ السلام و توی لیکن لرش ابراہیم خلیل الرحمن تا دا اللہ دوست دا ابراہیم علیہ السلام تلالش دا مخلوقات براش ابراہیم علیہ السلام تا آبا موینی انی لست ہونا کا دا مرتبہ زمال پرنا زنشم کولے او آبا اخپل دری توری ذکر کی دری درو دا دین دا پار آگا یو دری توری کڑے نو اغبا ذکر کی پاگی کیاو دامو واللہ سمسی پارا کی تیر شبرے را روان دی چې کله هغه بوتان مال کړي نه دا هغه بوت پوګا باندې ایو موګه باندې هغه سره خپل بیبی وا او بچا بچی چا سره بیبی وا هغه بغستا او خور به نه غستا ان عصب کوله به ناغوی راځم خور د پدین کی دا چې په له موګه باندې نبی صلی الله ابراهیم علیه السلام خلق ملي تدلو دا به رستور ته کوته لیدې بیماری انی سقیم حالانګه ټیک ټاک نو دا یو تریت توریی وی دا دین دا پارا اگر کرے بارحال خو ابو ایما زنشم کولی را کار ولیکن ایتو موسیٰ لگش موسیٰ علیہ السلام دا اللہ بند دے توراتی وطور کردے دے اللہ وصر خبری کردی دی نو مخلوقات با موسیٰ علیہ السلام تراشی اپن وطوی زنشم کولی مانال تکی سڑے قتل شو مصر کی آگا کیسا مورد لیوا راروان را تیرشی راروان را ملسی مسیح پارا کی او تیرے شویم دا کبتی چی وجہ لیو نو خطا اجتحادی با ذکر کی زمانے او خطا اجتحادی شویم دا لنشہ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ دے دا اللہ کلمہ دا اللہ پا خپل کن کلمے سر پیدا کردے دے دی برای چی اغتا با مجددان شمکول ورش محمد علیہ السلام چکل دا مخلوقات نبی علیہ السلام تا خبر رو سی نبی علیہ السلام تا بویت دا اللہ پی عمبر اللہ ستا مخ کے ورستو گناونا ماب کری نو تو نبی علیہ السلام فرمائی فاستعزن و فاستعزن على ربی فی داری ہی زبد اللہ نے اجازت والا امدہ اللہ پکور یہ اٹھے کی بانے دان پکے لئے حدیث دیئے کہ دوئے اللہ کور کئی اللہ دا پرائی کور منی عرش وائرا دلتا فی داری ہی نمزہری فرمائی فی جنت ہی دا اللہ جنت تا بلل شم او دا اللہ جل جلال ہونا با اجازت واخلا حبرم زیانتا بل روایت کے سفر اغلی نبی علیہ السلام ویزو دروازه وټکم پوه شو ندی نا مراد دلتا که دار نا مراد جنت تا یعنی جنت تا بلال شو نما تا با اجازتو کلشی نزبا پسی جب آنے اللہ تا پریزم سمر چه اللہ والی نو اللہ بو پر مئیر پا محمد محمد سرو جدگا علیہ السلام وقل تسمع وشفا تشفا وصل توعطا تا خبر کوا استا خبر باوری دیشی تا شپارس کوا استا شپارس میں قبلولشی تا وارا تا تا بدر کولشی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی زبا سرو جدگما اوزو با پا اللہ بانے دا سی سناو تاریفو ام دا اللہ دا سی حمد او تاریفو بیان کم چه داری نمخ کی ما تیاد ندی اللہ با غتیم کی ما تدا گئی الحام کئی او بیا با اللہ ما دا پر او حد مقرر کی دم را کسان دا جہنم نراو باسن او کسان بزر دا جہنم نراو باسن او جنت تا بے داخل کم دوبارہ با اجازت تو عالم جنت تا بے لارش پسیدہ بانے با پریزم سورت چه اللہ غالی پسیدہ با پروتیم بیا با ایسر اوچت کا وای سغوالی شپارس کوا قبلو لے بشی سوال کوا در کو لے بشی بیا بزر سر اوچت کم دا اللہ حمد با حکم اللہ با امات تعلیم دا غٹیم کی را کی بیا با اللہ زمان دا پر او حد مقرر کی دا جہنم نبا رو با سم جنت تا بے داخل کم بدرے ما پیرا با بیا دا سے حکم پسی جب اپریوزم بیا با دا اللہ ترا پا درخواستو شی والا او ردے بشی شپارس کوا قبلو لے بشی زبا سر اوچت کم دا اللہ حمد او سنا با ہوا بیا با زمان دا پر اللہ حد مقرر کی ترنی پوری نبی علیہ السلام فرمائی پا جہنم کی با یو کس پاتی نشی الا من قد حبسه القرآن چکم یو باندے قرآن را گیر کردی چکم انسان قرآن را گیر کردی نو بس آبا پروتی اذا قرآن نمراد دادی چی اغا ہمیشہ والی والدی یعنی کافر دی خلود پی قرآن ویلدی چی دی با ہمیشہ پور کی چی کافر دی صرف دا با پاتی شی او بیا رازی اخپل تفسیر تا نبی علیہ السلام فرمایل وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم دا اغه مقام محمود دی چې کوم الله ستاسو پیغمبر سره وعده کړی دا اغه مرتبه ده شپارستا چې دا مرتبه نه ده یو پیغمبر ده پر نه ده بل پیغمبر ده پر ده دا مرتبه صرف اغه الله جل جلاله ما سره وعده کړی دا مرتبه ملاویږي د دې وجې نبی علیہ السلام ته پرم موږ د دې مرتبه دعا کوو دا ځان نرستو او قران کې نبی رسول الله والسلام ته الله جل جلاله فرمایل قریب د ستاره بو چې تا د مرتبه د شپارس کې پاسي او چې کله دا کار نبی رسول الله والسلام وکړي دا خو ډېر لوی کار دی خبر هم ده تعالی نو ټول مخلوقات به د نبی رسول الله والسلام ثنا وکړي د نبی رسول الله والسلام تعریفات بیان کړي او دا داسې مرتبه ده چې په دې مرتبه کې با نبی رسول الله والسلام ټول خلق تعریفات بیان کړي د ځکه مقامې محمود ویلی کی خبران زیان درالا دی روایت باندی یو اشکال لی مظہری ذکر کرده دی حدیث باندی اشکال لاده چلاول کے پا میدان کے گیر دی اور اس تو جنت تداخل پا حالانکہ حساب کتاب بکی گی پورا خبری دی مسکے نو اصل کے دا حدیث چلی دا چکم راوی ذکر کرده دی مختلف حدیث راج مکڑی دی یو ذکری دی نو رسندن دا حدیث سره مختلف زاینو کې ټکلو ټکلو سره ثابت دی نو بازو راویانو او ټکری را جمع کړی دي نو یو حدیث یې دنه جوړ کړی دی یو ذکر کړی نور حدیث هغه صحیح دی ایوب التفسیر د دې مظهری کړی دویم د مقام محمود د مقام محمود دویم تفسیر د تبرانی پر روایت باندې د کعب ابن مالک سیب نرات پر عمر علیہ السلام پر ملیو با سننا سی یوم القیامة فاکونو امتی علا تلن یوم القیامة اللہ تعالی چی دا خلق پاسی دا دی بیستو کی برز دا قیامتو نزما او زما امت مونگ با پیوڈی رکے بانیو اللہ جل جلال ہو با ما تے اشنا جوڑا روا چی او بیا با ما تے اجازو تو کلیشی زبدا اللہ سناوام پا اغا الفاظ سرا چی کمی اللہ تعالی اہل لے پیغمبر علیہ السلام فرمائل فذلک المقام المحمود دا اغا مقام او مرتبہ دا چی دا دی صفت بکولش دا با اللہ ما تراکی دا جوڑا بمرا چی او زبدا اللہ سنام وام بیا دا خبرہ اغا زان سرا نوٹ کی والی یادو سادے چی بعض خلق اغا دا شپارس نا انکار کئی مخکم اغا زمانہ کی خوارجی و معتزلو اغای با شپارس نمانا اغای باوی چی او سڑے پا گناہ کبیرہ بانے بغیر دا توبی مرش بزد دا پار جہنم دے خبر هم ځان ځان دغه پر همیشه جهنم دی بس دې جهنم نه نوځه خبره غلطه شبارس په صحیح احادیث مبارکه او سره ثابت باغی کې یو د مسلم روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیرو فرمایل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وینا قران کې الله ذکر کړی دا آیات وي رب انهن اضلن کثیرا من الناس یا الله دې بوتانو ډیر خلک گمراه کړو چا چې زماته بيداریو کو زمانہ دی او چا چې زمانہ پر منیو کړو تغفور الرحیم دې عیسی علیہ السلام خبره ذکر کړه عیسی علیہ الصلوۃ والسلام وی دی یا الله کته دې کوم تعذاب ورکه ستا بندگان او کته ته بخنه کې یا الله نو تعزیز حکیم بیا نبی علیہ السلام په جلاش الله سره اوچت کړو امتی امتی جړلې الله جبرئیل علیہ السلام راولې کې جلال شه محمد علیہ السلام دا اغه ته وې ان سنرضیک فی امتک ولا نسو من بس تا دستا امت برکه تعالی زکو او تا بنا خباګو یو روایت شو یو سو روایت ذکر کوم بیا دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې زب خپل امت د پاره شپارس کوم تر دې چې الله د طرف په ماته आवाज وشي چې محمد ترازی شي نزباتم ای رب رضیتو یا الله زرازی شي خبران زین دل بل روایت ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح ترمذی کی روایت ته وی نبی علیہ السلام فرمای الله ماته اختیار را کړل دی ما ته الله اختیار راکه کچره ته دا غواړي چې خپل نیم امت جنت بغیر د حساب داخله او کته غواړي چې شفارسو کې چې کوم یو ستا خو خی نبی علیہ السلام وی پختر تو شفاعت وهي لكل مسلم ما الله ته وی چې زه نیم امت نه غواړم بلکې زه شفارس غواړم او نبی علیہ السلام فرمایل چې شفارس بیا بداد هر یو مسلمان نه پاره او یې روایت دي چې ماجی کرام رضی پیغمبر علیہ السلام فرمایلی ما ته لا یشرک بالله شی دا شپارس بزماد هر اچار پاره چې چا د الله سره شریک نه جوړ کړي او بل روایت ابو داود دی شفاعت ل اهل الكبائر من امتی نبی علیہ السلام فرمایل زما شپارس هغه بزماد امت د اهل کبائر د پاره چې کوم ویل و ګناو نکړي زنا لا ډاکا د دې لپاره بزما شپارس او یو روایت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ایت ابراهیمی روایت نبی علیہ السلام وی نعم الرجل انا زس بہترین سڑے ہم پیغمبر علیہ السلام وی نعم الرجل انا زس بہترین سڑے ہم لشرار امتی دخپل شریان امتیانو دپارا چه کم شرار امت زمان دے سب بہترین سڑے ہم زداغی دپارا اب یہ اوپر محل اما شرار امتی فیدخلهم اللہ الجنت بشفاعتی کم چې زما د امت شریر خلق ته الله به زما په شفارش سره داخل کی او چې کم خيار خلق ته الله جل جلاله به اغي جنت ته دا غي د اعمالو په برکت داخل کی خبر هم ځان دراله نو به هر حال کزه د شفارش بارکه احادیث ذکر کوم خو صحیح عقیده ده چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفارش په قران کې شفاعت ثابت ده من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه شفاعت اذنی چې کله الله اجازت کی نو دا ثابت ته د دین انکار دا ګناه دی متواتر او حدیث سره ثابت ته انسان په کافر کی قران آیتونه سره ثابت بیا یو خبره ده یاد ساته شفارس مراتب نو لول با انبیاء شفارس کوي بیا با علما شفارس کوي بیا با شهدا شفارس کوي بازار پر روایت کیږي او یو روایت کی ورسر دی ثم المؤذنون بیا بچکم اللہ دا پارچا اذان کرے نچکم موزنین دی اغیبم شپارس کئی او یہ روایت کی دام رازی تعدادم خی نبی علیہ السلام پر مل شہیدو بے یشپ او پی سبینا نبی علیہ السلام پر مل داویو کسانو بارک دا اہل بے داغ دا کور والنا دا شہید شپارس بکبلو لش او د ابن عمر نه هو یو موکوب روایت ته عالم ته وبا الله پر مې د خپل شاګردانو مبارک شپارس کوا لو بل عدد النجوم عدد النجوم السما اگر چې ستاد د شاګردانو تعداد هغه د اسمان د ستورو مرومې ولې نه او نبی علیہ السلام یو روایت کې اوپر مل چې د یو صلیب شپارس باندې بزما د امت نه الله د ربیع او د مزر د کبیلی د خلکو نه سیوا کسان الله جل جلاله جنت ته بوزي. نو دا خبره هغه مې یاد ساته. پدې شو یو اشکال او یو نقطه په دې آیات کې. یو اشکال لاره چې روایت کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم به تر اخره پورې شپارس کوي دا خلق بطول نبی علیہ السلام بس نبی آده دی نورو دا شپارس تا پیدا شو که اگر روایت ذکر کم اغم دیرو گد دی اخیر اکی با نبی علیہ السلام ہوئی چی چا صرف لا الہ الا اللہ ویلی اللہ وینا دا زمان کار دی دا بزکم اللہ جل جلال ہو دا هر چا پزلکی چی دا زری برابر ایمانم بی اللہ بی جہنم نبار کی اخیر اکی اللہ جل جلال نتمو پسرین یو اشکال کل دی شکل نبی علیہ السلام را بار کئی را بار کئی اخیر اکی چی کم اب بالکل معمولی ایمان والا پادشی اللہ امبار کی نبیہ دو شہید شپارس یا دو معزن شپارس دا چھتا لڑو نو جواب ایتا دینا داکڑا جدیب نبی علیہ السلام دا کسانو بارکی درخواست ہوگی او نبی علیہ السلام با اللہ تا شپارس ہوگی نو دوالو شپارس شو خبر ہم زیادہ انتالا او یو خبر پدی آیات کی بل آیاتو ساتھ ہے چی پدی آیات کی مخ کی دا تحجد ذکرو شو اور پسې د شفاعت ذکر وشو شفاعت د نبی اسلام د شفاعت ذکر وشو د دې وجنا بعض علماء دا خبر علی کلی دا مجدد البسانی رحمت الله علیه دا خبر علی کلی دا چې د شفاعت د نبی علیہ الصلات والسلام د شفاعت د حصول لپاره تهجد مزدا ډیر بهترین شی دی ځکه الله جل جلاله د شفاعت مسله د تهجد سره اغه ذکر کړه خبر هم ځین تراله بس ته نیمه یاد برابر شه ومن الليل وبعض الشبنا فتهجد به پس بیدار وسد قران سرا دا قران داګه سره قیام کوا او مس کوا نافله تلک پدا سے حال کې نافله تلک چدا یو زیات شه دې لکا استاد پارا اے پیغمبره آسا قریب درمستا ایب آسکا چپاس آسا ایب آسکا قریب در چپاس ایتا لرا رب کا ربستا اے پیغمبرا مقاما پدا سے زائے کے محمودا چکا بلد سناو در تعریف تے یا اول اولین اخرین جاز یا اللہ مجھے سب اللہ حسید آفیت فرات را نصیب کی اللہ خیر و لکتا نصیب کی یا اللہ کریم حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت را نصیب کی کریم حضرت نبی علیہ السلام شفاعت را نصیب کی تہجد مستوفی را نصیب کی اللہ راضی شو صلی اللہ علیہ وسلم